«Та що це за місце прокляте?» «Шанівка», – сказала, – «прощавайте, час мені». І пішла до села. Мазанки не зачиняла. Алка Залусківська з Рагісою такий гарний букет на постамент поставили. А ваза ж, не могла нарадуватися Алка. Це Ромчика колись районна рада нагородила за жнива, тепло згадала Раїса. Велику глиняну вазу на постаменті підрівняла. Отакі дурні люди були у райраді, озвалася Алка. Нащо комбайнерові ваза? У сараї й простояла, усміхнулася Раїса. А куди її ще? Для хати завелика, викинути шкода. От і згодилася, сказала Алка. Люди повернуться, а ми їх квітами. Гарно, гарно. До жінок підійшла Катерина. Алка запитала. Пустила? Поїхали, відповіла Катерина. А ти куди? Каміння збирати. Хіба що за хатами, сказала Раїса. Вулиця вже геть чиста. Ще багато розкиданого, Катерина їй. Піду. Чуєш, Катя? Алка гукнула. А мой собі хату на вулиці лаштуй. Повернуться люди, заживемо. Ні, усміхнулась. Мені мазанка випала. Не счуєшся, як килиною станеш, застерегла Алка. Хіба погано? Будете до мене в гості ходити, тіло лікувати, душу. А я з пагорба на шанівку любуватимуся. Хіба погано? Весняної, глухої, як баба килина, ночі весь світ затих і солодко заснув. Із небес тільки один вогник і видно, з віконця мазанки лється. Яка ж Катя неекономна, бурчить нечипориха. Та відчіпіться вже бабу Сашко їй. Ова, мале мені б де рота затуляти, образилась нечипориха. Годі вам, дайте дитині поспати, мамка просить. А я їм зараз, татко. Льонька, не треба, не треба, я вже давно мовчу. Це ви з Дариною все базікаєте, нечипориха. Ну, подивилися, час нам, татко постановив. Я ще хвилинку, Сашко каже. Е, хлопче, не гоже підслуховувати, зараз Роман прийде. Вшиваймося, бо як вони з Катериною нас побачать, то образяться татко йому. Та добре вже, Сашко, я тільки щоки її торкнуся. Сашко! Татко, а мамка йому, Льончику, та хай. Аж звідкись ніби вітерець. Гайда вже, гукнула нечипориха і першою розтанула. Катерина розплющила очі. Дядько Романе, це ви? «І чого ти мене, русалонько, дядьком звеш?» – сумно усміхнувся Роман. «А як же? Ви, дядько, дорослий, а я все ніяк не виросту. Ви мені краще розкажіть, що по світах бачили, де були?» «Нудно по світах вештатись, усюди одинаково. Мені біля тебе краще. Над шанівкою літаю та все дивлюся, як ти каміння збираєш. І ще є?» Уже й за хатами геть усе чисто зібрала. І ще є. І доки збиратимеш? Поки люди в село не повернуться. То відпочинь зараз, свічку загаси. Загасіть. Дмухнуло, понесло. Ніжний повів по волосі русявому. Спи, русалонько. Оченята заплющила, зашепотіла. Ой, летіли дикі гуси, а за ними і Катруся. Ой, летіли гелготали, милій Катрі щастя дали. І заснула. Вона ще й співає, буркнула нечипориха. То ви підслуховували? Сіпнувся Роман. А ти, Ромчик, не гарячкуй. Не на землі, їй-богу, тут геть усе чисто чути. Сам знаєш, нечипориха йому. То вуха затуліть, Роман їй. Катерина всміхнулася ввесні, повернулася на бік, приклала до грудей вимучені камінням долоньки. Ану, бабо, тихіше, гримнув на нечипориху Роман. Вимітайтеся мені. Разом вимітаємося, нечипориха, і просить. Гайда на шанівку глянемо. А чого ж? Над змазанкою зметнулася легка хмаринка, до шанівки поплила, розігнала наглі хмари, ясно стало. Так ясно, що може хоч Бог урешті побачить малу шанівку. Кінець.